Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe is het eigenlijk in Nederland met het plan om geroofde kunst uit de koloniale tijd terug te geven aan de landen van herkomst? In Villa VDB een gesprek met specialist koloniale collecties en teruggave Jos van Beurden. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Na de steekpartij in Wielre in Zuid-Limburg, waarbij gisteren een man van 25 om het leven kwam, is nu ook het andere slachtoffer overleden. De man van 29 werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en bezweek aan zijn verwondingen. Een man van 31 zit vast voor betrokkenheid bij de steekpartij. De mannen hadden ruzie in een appartementencomplex die uit de hand liep. Wat er precies is gebeurd in Wielre is nog niet duidelijk. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het kabinet doet opnieuw een oproep aan de werkgevers om de lonen te verhogen. Vanochtend was er overleg van premier Rutte en een aantal ministers over de stijgende kosten. Na afloop zei minister Adriaansens van Economische Zaken dat het kabinet ook ziet dat mensen zich zorgen maken. We zullen het allemaal merken. We worden gewoon een beetje armer met z'n allen. Het heeft te maken met alles wat er in de wereld speelt. Daar moet iedereen mee om leren gaan. Maar er zijn natuurlijk mensen die het daar echt heel erg moeilijk mee hebben. Dus daar moeten we naar kijken. We moeten ook op de langere termijn zorgen dat Nederland gezond is. En dat we goede werkgelegenheid hebben. Mensen aan de slag kunnen. Het is eigenlijk een hele belangrijke knop, hè? Mensen aan de slag. De afgelopen maanden zijn de lonen wel gestegen, maar lang niet zoveel als de inflatie, waardoor huishoudens per saldo duurder uit zijn. Een van de grootste zinksmelterijen in Europa, die in Budel, ligt voorlopig stil vanwege de hoge energiekosten. De fabriek draaide al een tijd op halve kracht. De 450 personeelsleden blijven in dienst. Ze gaan tijdelijk wat anders doen, zoals onderhoud of ze gaan cursussen volgen. De vrouw die betrokken was bij een zwaar ongeluk met oud-minister Sander Dekker moet voor de rechter komen. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van mishandeling of toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Dekker viel hard van zijn racefiets, volgens ooggetuigen, toen de vrouw hem bij zijn arm pakte. Femke Bol heeft zich op de EK Atletiek in München geplaatst voor de finale van de 400 meter. Ze liep een tijd van 50/6 seconde en ze won daarmee haar race. Lieke Klaver heeft zich ook geplaatst voor de finale. Zij werd in haar race tweede. 10 jaar na de aardbeving bij Huizingen beginnen Groningse organisaties een actiemaand. De beving bij Huizingen was de zwaarste in Noord-Nederland. En niet lang daarna stopten de gasboringen. Maar de Groningers hebben nog steeds problemen door die boringen. En daar willen ze aandacht voor. Er zijn 3 concrete punten, zegt de Groninger Bodembeweging. Het liefst zo snel mogelijk het gasveld echt concreet dicht. We willen een ruimhartige schadevergoeding voor alle fysieke schade. En we willen graag dat de versterkingsoperatie, die nog veel te ver achterloopt, zo snel mogelijk afgerond wordt. De actiemaand begint vandaag met een protestwandeling van Huizingen naar Groningen. De eigenaar van een champignonkwekerij uit Reuzel bij Eindhoven moet een jaar de cel in voor uitbuiting van een zwakbegaafde medewerker. Het slachtoffer werd 10 jaar lang ernstig vernederd, zegt de rechter. Hij werkte 6 dagen per week, kreeg weinig uitbetaald en als hij ziek was, moest hij toch aan de slag. De eigenaar moet ook schadevergoeding en een hoge boete betalen. De politie in Nieuw-Zeeland is een moordonderzoek gestart na de vondst van lichaamsdelen in koffers. Inwoners van Auckland hadden op een veiling een aantal koffers gekocht die waren achtergelaten bij een opslagbedrijf. Bij thuiskomst ontdekten ze wat erin zat. Buren vertelden de politie over een enorme stank. Of de lichaamsdelen toebehoorden aan 1 of meer mensen is nog onbekend. En het weer nog. Zon, in de loop van de middag meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Het is 25 tot 30 graden. Morgen bewolkt en stevige regen- en onweersbuien. En dan is het een graad of 26. Ster. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Boek je tickets op beleefhetwonderfangouda.nl. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kom ontdekken wie je echt bent. Kom leren zodat je jezelf kent. Omdat jij de toekomst bent. Kom naar de open dag van het Infinity College op zaterdag 20 augustus... en ontdek de ruimte die we onze leerlingen bieden met betaalbaar particulier onderwijs. Meld je nu aan op infinitycollege.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Ik durfde eerst niet open te doen. Ik dacht, ze komen het gas afsluiten. Maar die man van GGN kwam betalingsregelingen aanbieden. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Maatwerk en de menselijke maat. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets. Vandaag is het internationale achtbanendag. Telt de achtbaan van emoties dan ook, hoor ik u vragen? Ja. En dan zeg ik ook, doe nog maar een ritje. We gaan straks in de villa praten over roofkunst. Verderop bij Sophie Verhoeven zit Jos van Beurden. Op zijn visitekaartje staat specialist koloniale collecties en teruggaven. Zeker, want hij weet er werkelijk alles van. Is er al jaren mee bezig met al die roofkunst uit de voormalige koloniën. Jos, kan jij dan nog wel eens onbekommerd door een museum wandelen eigenlijk? Nou, het is wel steeds minder. Ik vind het... Ik was nu onlangs in het museum in Berlijn. Dat is een hele grote nieuwe etnografische museum. Zie ik ontzettend veel staan. En dan denk ik, waarom staat er niet bij hoe ze eraan gekomen zijn? Waarom staat het er gewoon niet eerlijk bij? Maar dat heb ik ook in Nederlandse musea wel. Soms kom je er tegen. Dus ik ben wel... Het is wel lastig soms. Het is niet, ik ga er niet ter ontspanning heen. Heb je nog een voorbeeld van een Nederlands museum waarvan je onlangs dacht, hey... Ja, kijk, bijvoorbeeld in het Rijksmuseum hebben ze een aantal objecten staan die zijn geroofd uit Sri Lanka. Daar begint ze nu wel langzamerhand neer te zetten van dat ze er misschien op een oneigenlijke manier aan gekomen zijn. Maar ja, het doet toch pijn. Ik denk, waarom staat het nog hier? Zij denken ook, daar komt Jos aanlopen. Nou ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat hoor ik, want daar sta ik niet bij als ze dat zeggen. Maar ja, het is wel mijn rol om daar met de vinger op de zere plek te blijven drukken. Want hij is specialist koloniale collecties en teruggaven. En daarover gaan we zometeen met hem praten, over die roofkunst. Dus in Terug naar Toen staan we stil bij het overlijden van Elvis Presley vandaag, 45 jaar geleden. U hoort Wansi Muller, nu nog NPO Radio 2, binnenkort Sublime, in de serie over het fenomeen zomerhit. Er waait vast ook nog wel een nieuwsnipper over tussen nu en 3:30. Eerst nu water. Het vullen van een zwembadje in de tuin of het besproeien van het gazon, dat wordt mogelijk een stuk duurder. Waterbeheerders die onderzoeken of hogere prijzen kunnen helpen om consumenten en bedrijven minder water te laten gebruiken. Erik Driessen is directeur van een internationaal adviesbureau op het gebied van water. Goedemiddag, meneer Driessen. Goedemiddag. Een van de ideeën waarnaar wordt gekeken is het Belgische model. Mensen betalen in België een basisprijs voor het normale gebruik van water, maar betalen een stuk meer wanneer zij meer water verbruiken dan gemiddeld nodig is. Is dat iets wat hier ook in Nederland zou kunnen werken? Ja, kijk, ik denk dat prijs altijd werkt bij iedereen. Als dingen duurder worden, ga je daar voorzichtiger mee om. De vraag is op welke hoeveelheid je dat gaat zetten. Hè? Want wat veel waterbedrijven zeggen is, water is een primair levensbehoefte en dat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ik denk dat het Belgische model ook faciliteert. Alleen ik denk dat er ook... Eerst gekeken moet worden om het water even duur voor iedereen te maken. Want momenteel is het water voor industriële grootgebruikers is veel goedkoper dan voor ons thuis, om het badje te vullen. Ja, dus ik denk dat dat ook wel... Ja, maar dat moet u eens even uitleggen inderdaad. Want er was vorige week bijvoorbeeld een bericht, hè, van een datacenter van Microsoft in de Wieringermeer. 84 miljoen liter drinkwater hebben zij verbruikt voor de verkoeling. Dat zijn, we hebben het even nagezocht, 33 zwembaden vol. Dat is niet uit te leggen, toch? Ja. Ja, dat kijk, een datacenter, daar komt warmte bij vrij. En als het gekoeld moet worden en het is warm buiten, moet je meer koelen. En het trieste daarbij is dat er drinkwater wordt gebruikt om dat te koelen. En het is warmer geworden en dus ze hebben daar meer water nodig gehad. Het is wel zo dat inderdaad dat drinkwater wat zij daar krijgen, dat is goedkoper dan het water wat wij krijgen thuis. Een consument betaalt 35 cent meer per 1000 liter dan een industriële verbruiker. Maar waarom dus is dat? Zij krijgen een korting. Ja, goede vraag. Een aantal decennia geleden is dat heet de belasting op leidingwater, is ingevoerd om mensen, consumenten, bewuster met water te laten omgaan. Alleen ze laten dat stoppen op een verbruik van 300 kub. Dat is ongeveer 2 keer het verbruik van een gezin. Dus als je meer verbruikt dan 2 keer een gezin, dan vervalt die belasting van ongeveer 35 cent. Ja. Dus dat is eigenlijk de andere, ja, de omgekeerde wereld. Wanneer je meer verbruikt, krijg je korting op je drinkwater. Ja. En dat is eigenlijk al heel lang zo. En in deze tijden dat water toch wat schaarser wordt, gaan we daar ineens naar kijken. Van, hey, klopt dat model eigenlijk wel? En zou het bijna niet de andere kant op moeten zijn? Dat Belgische model, dat redeneert de andere kant op. Ja. En dat koelen, kan dat niet met oppervlaktewater? Zeker. En op veel plekken wordt dat gedaan. Dit datacenter zit volgens mij bij oppervlaktewater wat zoutig is. Hè, wat een beetje brak is. Dus dat zijn misschien problemen. Maar ik denk in Nederland, en we denken nu allemaal dat er watertekort is en dat er droogte is. Maar feitelijk hebben we in Nederland helemaal geen watertekort. Als je naar de rivier de Rijn en de Maas kijkt, als je daar in de winter of in de herfst, daar komt in een aantal dagen binnen wat wij over het hele jaar als drinkwater verbruiken. Alleen dat gaat er aan de andere kant, bij Rotterdam, gaat dat de zee even snel weer in. Dus wij moeten in Nederland dat water beter leren vast te houden en op te slaan. Ja. En dat kan op 2 manieren. Dat kan in de bodem, als grondwater. En dat kan in bijvoorbeeld het IJsselmeer. Ja. Alleen we zijn historisch zo gefocust op het water zo snel mogelijk naar de zee te krijgen, dat we dat nu moeten veranderen. Ja. En een heel, heel praktisch voorbeeld daarvan is onze regenpijp. Thuis jouw regenpijp, met dat regenwater wat op het dak valt, dat stroomt in 1 keer naar het riool, de rivier en de zee in. Terwijl dat eigenlijk in de bodem hoort. Ja. En ook de stoepen en de asfalten, dat zou eigenlijk water doorlaten moeten zijn, zodat het water in de bodem komt. Ja. Want er wordt nu tegen ons gezegd, hè, van minder het gezond sproeien in deze tijd, de auto bijvoorbeeld niet wassen. Maar dan staan er ook weer mensen op die zeggen, ja, wacht even, als we die tuin niet besproeien, dan wordt het allemaal hartstikke droog en dan kunnen bepaalde insecten daar weer niet leven. Ja, dat snap ik, die gedachte. En helemaal als dat drinkwater wat uit de bodem komt, door het in je tuin te besproeien, gewoon weer terug in de bodem komt, is dat, als je het zo beschouwt, is dat ook helemaal niet erg. Dat water, dat komt terug in het systeem. In tegenstelling tot die koeltorens bij het datacenter, dat water verdampt en dat is weg. Dus daar is wat voor te zeggen. Het water wat je in je tuintje besproeit, dat blijft in het systeem. En ik denk dat er veel meer impact gemaakt kan worden door beter het water op te slaan. En de industrie, dus dat is niet alleen dat datacenter, dat nog relatief een kleine verbruiker is, maar ook grote industrieën in Nederland die allemaal korting krijgen op water. Als je dat water duurder maakt, zullen zij er veel zuiniger mee omgaan. En dat, in mijn werk werk veel met multinationals, dus industrieën die in allerlei landen fabrieken hebben staan. En wij zien dat fabrieken in Portugal of in Spanje of in Mexico het water veel meer hergebruiken dan dat we in Nederland doen. In industrieën, in fabrieken. En dat komt alleen omdat het hier zo spotgoedkoop is. We hebben weer wat geleerd de afgelopen minuten. Dank daarvoor. Erik Driessen, directeur van een internationaal adviesbureau op het gebied van water. Ja, dan het gas, hè. Het vullen van de ondergrondse gasopslag bij het Drentse Norg. Dat is voorlopig stopgezet. Het gashandelsbedrijf GasTerra die vindt de financiële risico's door de hoge gasprijs te groot en wil dat de Nederlandse regering financiële garanties geeft. De gasopslag is onze buffer voor de komende winter. Aangeschoven is NOS-economie-redacteur André Meinema. André, wat is het probleem? Nou ja, het probleem is een beetje dat je de gasvoorraden, de gasopslag moet gaan vullen Met gas tegen hele hoge gasprijzen. Hè? En dat is natuurlijk alles te maken met dat hamsteren zelf. Niet alleen wij doen het, maar ook de Duitsers en de Nederlanders en de Belgen en dan weet ik wat niet. Iedereen hamstert nu gas, ook voor de komende winter, zeg maar. En die extra vraag naar gas drijft ook de prijs op, want het moet er allemaal extra komen naast het gewone dagelijkse verbruik met elkaar. Nou, het kabinet wil de gasopslagen in Nederland vullen tot minstens 80% van de maximale capaciteit voor 1 oktober. Heeft ook financiële garanties afgegeven aan de gasbedrijven om dat allemaal mogelijk te maken. Maar je loopt natuurlijk wel risico's, want je koopt iets in voor veel geld. Ja. En je weet niet of je dat tegen de tijd dat je het nodig hebt ook weer tegen diezelfde prijs kunt verkopen, of dat je er moet toeleggen. En vandaar dus dat ze die financiële garanties hebben gegeven. En zonder die garanties zouden bedrijven, energiebedrijven of gasbedrijven, in problemen komen. Nou, Norg, een van die vier grote gasopslagen in Nederland, die zit momenteel aan dat plafond, hebben ze al bereikt, van 80% vulling. En nu zou ze eigenlijk met die resterende 20% kunnen gebeuren, want beter helemaal vol dan een stukje vol. Ja. Zeggen ze ja, maar dat vinden wij een te groot risico worden, want dat kost ons miljarden als het verkeerd loopt. Dus vandaar dat ze garanties van de overheid willen. En speelt dit ook op andere plekken dan waar die gasopslag is? Nou ja, niet bij die andere drie nog niet, want die andere drie zitten nog niet zo vol. Bergermeer bijvoorbeeld, dat is er eentje, een hele grote, een commercieel trouwens. Die zit voor meer dan de helft vol. Alkmaar die zit voor 73% vol en in Grijpskerk voor 71%. Alleen Norg zit dus al boven de 80%. En voor die andere drie bedrijven geldt nog altijd die soort garantstelling die de overheid heeft gegeven. Wat is de oplossing in deze kwestie? Nou ja, de oplossing is dat de overheid inderdaad bijspringt. Want ze kunnen het bijna niet permitteren om het niet te doen. Die garantstelling te geven. Want we hebben met elkaar gemerkt, een jaar, twee jaar geleden, toen wij hele lage gasvoorraden hadden, omdat we de gasprijs te hoog vonden en dan maar niet bijvulden. Want stel je voor dat je het nu koopt en dan later gaat die prijs omlaag. Dat heeft ons behoorlijk opgebroken. Want dat heeft ons juist in die fuik getrokken met steeds oplopende gasprijzen. Dus het kabinet onderhandelt inmiddels ook, hebben ze laten weten, met GasTerra. Dan moet je lezen ExxonMobil en Shell en de NAM. Ja. Als de eigenaren van de GasTerra, de gashandelaar. En dat kan eigenlijk heel snel gaan, want eigenlijk is het een beetje copy-paste van het contract dat ze al eerder hebben afgesloten, ja, voor die 80%. Dank voor uitleg. Economie-redacteur van de NOS, André Meijnema was dat. Down that rocky road, but here Uit de jaren 80, Huey Lewis en de News en Stuck With You. Ja, groot nieuws vorige week in de culturele wereld. Een museum in Londen geeft 72 kunstobjecten terug aan Nigeria. Het zijn onder meer bronzen en ivoren beelden en die zijn geroofd uit het voormalige koninkrijk Benin. De Nigeriaanse onderhandelaar is dolblij, hoorden we bij de BBC. And writing a historical wrong, a London museum says it will hand over looted artifacts to the Nigerian government. Oh, wonderful. We are so glad. We are so excited. It's wonderful. En ook Nederland is van plan om geroofde kunst uit de koloniale tijd terug te geven aan de landen van herkomst. In 2020 adviseerde de commissie Consalves al dat koloniaal erfgoed onvoorwaardelijk en zonder terughoudendheid moet worden teruggegeven. Maar we zijn nu 2 jaar verder en het schiet nog niet erg op. Jos van Beurden is hier, de specialist koloniale collecties en teruggaven en ook schrijver van het boek Ongemakkelijke Teruggaven. Hartelijk welkom. Graag. U stoort zich er ook aan, hè? Ja, ik vind het wel heel langzaam gaan. Het is heel jammer, want die commissie kwam met een advies. En die keurige mevrouw Consalves die zei eigenlijk van wat gestolen is, moet terug. Nou, dat was een duidelijke boodschap. De minister nam dat voor 95% over. Dus er zat vaart in. En toen kwam de kabinetscrisis. Ja. En toen kwam het helemaal stil te liggen. Dit is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Er zitten allerlei haken in de ogen aan. Dus het werd controversieel verklaard, zoals dat dan ja. heette. Ja. Dus het demissionaire kabinet mocht daar niet over beslissen. Nee. Maar goed, dus zijn ze alweer een tijdje bezig. Zijn een tijdje bezig. En ik heb niet het gevoel dat het... Ja, het was officieel controversieel. Maar ik denk niet dat het heel ingewikkeld is in de Kamer. Dat makkelijker doorheen zal komen. We hebben het ministerie trouwens even gebeld. En zij zeggen dat de commissie die teruggave moet regelen dit najaar gaat beginnen. Ja, ja, er is een restitutiecommissie. Dat is dus een adviescommissie. Net zoals je een restitutiecommissie hebt voor Joodse roofkunst, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En die gaat dan op bepaalde claims die binnenkomen van herkomstlanden, gaan zij een advies uitbrengen aan de minister. Ja. En die beslist dan. Maar wat moet die commissie allemaal gaan doen eigenlijk? Nu uitzoeken. Dan? Ja. Uitzoeken. Wat maar het is gewoon lijsten maken dus? Ik denk dat ze vooral op claims gaan wachten. En het is ook zo dat met name het Nationaal Museum van Wereldculturen, die is zich eigenlijk al aan het voeren. Dus dat is een koepelorganisatie van Museum Volkenkunde in Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Afrika Museum Bergendal en het Wereldmuseum in Rotterdam. Die zijn zich al aan het warmlopen en die weten dat er objecten teruggaan. En die hebben dus bijvoorbeeld, net als dat museum in Londen, waar je net over begint, mm-hmm. hebben 114 Benin-objecten gedefinieerd als roofkunst. Nou, ze weten dat ze die in ieder geval de eigendom daarvan gaan overdragen aan Nigeria. Maar die zijn ook al met andere collecties bezig uit te zoeken. Ze hebben een hele grote Congo-collectie. Daar zijn ze ook aan het uitzoeken. Ja. Hoe zijn we daar nou eigenlijk aangekomen? Dus het kan eigenlijk vrij snel, zegt u eigenlijk. Nou, het kost best veel tijd, want dat uitzoeken dat is enorm ingewikkeld. Want heel vaak is er geen documentatie meer. En de vraag is, en dat zal die commissie ook moeten beslissen, hoe hard moet het bewijs zijn? En er zijn ontzettend veel. Als ik 1 uitstapje naar België mag maken, daar heeft de regering 883 objecten in het grote Afrika Museum in Tervuren gedefinieerd als roofkunst. Die worden weer eigendom van de Democratische Republiek Congo. En weet je hoeveel er nog liggen waarvan ze het niet weten? 35.000. Ja, veel meer dus. 35.000. Veel meer dan uiteindelijk teruggaan. Ja. Want ik vroeg me dat ook af. Je had het net ook over 115 objecten, ook uit Benin. Die is hier in Nederlandse musea. Hoe komen we daaraan? Hoe zijn die hier gekomen? Ja, dat is in 1897 geroofd. En eerst had iedereen zoiets van, wat zijn dat voor rare objecten? En die Beninezen hebben dat nooit zelf gemaakt. Daar zijn ze veel te mooi voor. Er zal wel Egyptenaren of Portugezen bij gekomen zijn. Was niet zo. Op een gegeven moment gaven ze toe. Ze zijn van hun. En toen kwam er eigenlijk een run op. En elk zichzelf respecterend museum wilde Benin-objecten hebben. Dus dat zie je ook. Ze zijn over de hele wereld verspreid. In Duitsland, in Nederland, in Frankrijk, België, Scandinavië. Ja, want dit is een voorbeeld. Maar zegt u eigenlijk dat in de Nederlandse musea dat er eigenlijk wijsbrek gewoon een lijst is van zoveel objecten zijn er en die horen eigenlijk niet hier. Er beginnen lijsten te komen. Dus er is eigenlijk al heel veel informatie verzameld, maar die zit allemaal verspreid in boeken en catalogussen. Dan moet er een rijtje gezet worden. Maar wat heel belangrijk is, is ook dat we gaan luisteren naar die herkomstlanden, naar die oud-koloniën, dat die gaan aangeven, nou, wij hebben belang bij die soort objecten. Is dat daar allemaal wel bekend dan? Ja. Okay. Ja. Dus daar weten ze wat er in het buitenland allemaal is. Dat was het bijzondere, dat advies van die mevrouw Consalves, van die commissie Consalves, dat leidde in Indonesië tot de oprichting van een teruggavencommissie, van een restitutiecommissie. Okay, ja. En die zijn nu zelf lijst aan het maken van dingen waarvan ze die moeten eerst uitgezocht worden. Daar hebben we het meest belang bij. In dat advies van die commissie Consalves staat ook nog een zin, en die ga ik even voorlezen. Waak voor een neocoloniale herhaling van het verleden bij het teruggeven. Ja. Wat wordt daarmee bedoeld? Daar wordt mee bedoeld, ik moet even gauw nadenken wat je zegt, maar kijk, wat ik denk dat ze daarmee bedoelen is van, wij moeten de zeggenschap uit handen geven aan die landen van herkomst. Als je zegt van het is gejat, dan is het eigenlijk zijn het hun objecten. En dan moet je hun laten bepalen van hoe gaan ze daarmee om. Hoe willen ze het onderzoek hebben? Hmm. Op wat voor voorwaarden willen ze terug hebben? Niet dat wij het pan klaar aanleveren. Zeg, nou, zo hadden wij gedacht dat het moest. Ja. Je moet hun wel degelijk ook... Ja, want er is één ervaring geweest. Er was een paar jaar geleden werd er in Delft een museum gesloten. Die hadden 15.000 objecten uit Indonesië. En die wilden de hele bubs teruggeven aan Indonesië. Nou, aanvankelijk leek dat te gaan gebeuren. Totdat de Indonesiërs eigenlijk hun rug rechten en zeiden van, dat is gewoon inferieure kwaliteit. Daar zitten we helemaal niet op te wachten. Nee. Hou je zooi maar. Ja. En uiteindelijk hebben ze er 1500 zelf geselecteerd. Dus dan zie je dat ze 10% van het aanbod, dat hebben ze meegenomen. Ja. U bent veel in die herkomstlanden geweest, hè? Het gemis van deze objecten is daar groot, hè? Ja, enorm. Ja, ja. Ja, weet je, er schiet gelijk een emotie door mij heen. Ik heb een collega in België, die was met een foto van een spijkerbeeld, was die in Congo geweest, in het dorp van herkomst. Hij liet die foto zien. En dat spijkerbeeld staat nu in het Afrika Museum in Tervuren, bij Brussel. Hij liet die foto zien en die mensen begonnen te huilen. Die zeiden, dat beeld is van ons, dat hoort eigenlijk hier. Ja. En niet in de zin van eigendom, maar het is raar dat het bij jullie is. Ja. En toen is hij dat uit gaan zoeken en toen bleek dat in 1878, toen het geroofd werd, toen werd heel hard gevraagd, laat het alsjeblieft hier. In 1960 werd het nog een keer gevraagd. En nu dus, in 2016, toen hij daar was, ook weer. Ja. En want, dus het onbegrip, maar ook gewoon woede misschien wel. Ja, waarom er ook zo lang gedraald wordt om het dan uiteindelijk absoluut terug te geven? Ja, de Nigerianen, ook als je over die Benin-objecten waar je het in het begin over had, hè, ja, die zijn af en toe helemaal gallies ervan. Van dat het zo lang duurt, terwijl het evident is. Iedereen weet dat het roofbuit is. Ja. Nou ja, goed, in het najaar gaat die commissie dus beginnen, zegt de OCNW. Maar dan duurt het natuurlijk nog wel een tijdje voordat dat ook echt terug is. Ja, dat duurt zeker tijd. Maar opnieuw zeg ik, het belangrijkste is dat ze het initiatief aan de herkomstlanden geven. Dat die zeggen van, en ik weet Indonesië, daar zijn ze nu lijst aan het opstellen, waarvan ze zeggen, nou, dit heeft voor ons prioriteit. En dat wij dus niet de agenda bepalen, maar zij. Dat is de kunst. Dank voor de uitleg, meneer Van Beurden. Jos van Beurden, specialist koloniale collecties en teruggaven. Kari Kari of Carrie Carrie is een duo uit Oostenrijk dat bestaat uit Stephanie Widmer en Alexander Kuk. Het idee was dat zij muziek zouden gaan maken die het ooit tot een Tarantino-film zou schoppen. Nou, dat is nog niet gelukt. Er is wel een EP van ze, Welcome to the Cuckoo Island, en daarvan nu No Proper Life. Oh, beetje vreemd, maar niet raar. En ze hebben het ook warm zo te horen. Carrie Carey uit Oostenrijk. No Proper Life. Ik hoorde het ook een beetje Boney M in de verte. Op een of andere manier. Boney M? Gotta go home. Oh, ja, ja, ja. Dat, Jan. Ja. Maar apart liedje. We houden ze in de gaten. Het is iets over 2:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Jan van der Putten. Tientallen mensen zijn bezig met een mars van Huizingen naar de stad Groningen. Het is de start van een actiemaand van het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging. Vandaag, precies 10 jaar geleden, was bij Huizingen de zwaarste aardbeving tot nu toe. Het kabinet roept bedrijven opnieuw op de lonen te verhogen. Volgens minister Van Gennep van Sociale Zaken hebben ze daar ruimte voor. Op die manier kan er op korte termijn iets worden gedaan voor huishoudens die door de hoge prijzen in problemen komen. Het servicepunt van het Rode Kruis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gaat morgen weer open. Het ging zondag dicht vanwege gevechten tussen asielzoekers. Hulpverleners zijn nu beter voorbereid op zulke situaties, zegt het Rode Kruis. En de vrouw die betrokken was bij een zwaar ongeluk met oud-minister Sander Dekker moet voor de rechter komen. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van mishandeling of toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Max. En we gaan terug naar 16 augustus 1977. Villa VDB. En dat was de dag dat zanger Elvis Presley overleed op 42-jarige leeftijd. The king is dead. De Amerikaanse zanger Elvis Presley is afgelopen nacht overleden. Hij werd 42 jaar. The death of rock and roll superstar Elvis Presley has left tens of thousands of fans in mourning all around the country and around the world. In Memphis, Tennessee, hebben tientallen fans de afgelopen nacht gewaakt bij het huis van de zanger. Those of us who grew up with rock and roll music, Elvis Presley was the king. De 42-jarige zanger was te zwaar en had verschillende kwalen. De afgelopen maanden is hij verschillende malen ernstig ziek geweest. Elvis Presley had been hospitalized several times in recent years for an eye problem and for exhaustion. Morgen zal Elvis Presley worden bijgezet in een mausoleum waar ook zijn moeder werd begraven. En ik ga erover praten met John Schorel van de Volkskrant. John, goedemiddag. Goedemiddag. Zelfbenoemd portefeuillehouder Presley. Hoezo? Nou, eigenlijk is het zo dat als er iets gebeurt rondom Elvis... Dan ben ik gewoon degene bij de Volkskrant die erover schrijft. Ah ja. Zoals er mensen zijn die bij de krant een portefeuille onderwijs hebben... of justitie of... Bedenk maar wat. Ja. Zo heb ik mij ooit de portefeuille Elvis Presley toegeëigend. En dat is sinds ik bij de krant werk. En dat is niet voor niks, neem ik aan. Je bent groot fan. En dat is ook het enige vaste in mijn loopbaan, denk ja. ik. Ja. Hoe oud was jij zelf toen Elvis overleed? Ik was 15 en ik herinner me eigenlijk maar één ding. Dat er iemand op het schoolbord had geschreven... De Elvis is dood, leven Elvis. En ik begreep eigenlijk niet zo goed aanvankelijk wat ermee werd bedoeld. En toen later bleek het natuurlijk vooral te gaan over Elvis, die dus was overleden. En dat er een nieuwe Elvis was opgestaan, Elvis Costello. Ja. De Engelse zanger. Ja. Ja. Ja. En die had net zijn eerste plaat gemaakt. Inderdaad, die timmerde aan de weg. Ja. En dat sprak mij ook veel meer aan. Elvis was niet de muziek waar ik toen enorm van hield. Nee. Weet je nog waar je was? Jij hoorde het dus op school. Want ik wil even mensen van mijn generatie. School? Ja, precies. Wij werden wakker. Ik werd wel mijn vader wakker gemaakt van... Hey, Elvis Presley is overleden. Heel apart. Oh, oké. Maar jij zegt van, jij vond het niet de beste zanger alle tijden. Dus waar ontstond dan toch jouw liefde voor Elvis? Nou, kijk, ergens in de jaren 80, ik denk begin jaren 80... Was er in de avond was er een concert, werd er uitgezonden door, ik denk de KRO-radio, van John Cale, de voormalig lid van de Velvet Underground. En dat live concert, dat heb ik toen op een cassettebandje opgenomen. En daar kwam hij met een adembenemende versie van Heartbreak Hotel. En dat vond ik zo ongelooflijk goed. En toen heb ik, denk ik, heel kort daarna, heb ik gewoon een verzamelaar gekocht, gewoon zo'n... Portrait in Music of The Best ja. of Greatest Hits. Ja, ja, ja, ja. Ja, en vanaf dat moment was ik om. Ja. En het was volgens mij in diezelfde periode dat Nick Cave ook met een cover kwam van In the Ghetto. Dus je zag zeg maar dat er eigenlijk bij independent artists, langzaam maar zeker een of alternatieve artiesten, een herwaardering ontstond van Elvis. Ja. Kijk, veel mensen weten natuurlijk, iedereen weet wel wat van Elvis uiteindelijk. Nou ja, die film draait nu in de bioscopen, waar je denk ik ook een aardig beeld krijgt. Ook, maar ook dat begin, dat hij eigenlijk ook allerlei groepen mensen bij elkaar haalde. En dingen deed die tot dat moment eigenlijk nog nooit door een artiest waren gedaan. Nou ja, wat er natuurlijk gebeurde. Kijk, de muziek zoals die nu bestaat, hè, echt al die vakjes, folk, country, soul, blues, gospel. Dat zijn natuurlijk allemaal maar uitvindingen van de platenmaatschappij. En voor hem was het heel simpel. Hij wilde gewoon muziek gaan maken. En hij hoorde, zeg maar, in de ene achtertuin hoorde die country muziek van Bill Monroe. Mm-hmm. En de andere achtertuin hoorde hij muziek van Arthur Crudup, een rhythm and blues zanger. En toen hij eindelijk de gelegenheid kreeg van Sam Phillips om in de Sun Studio een plaatje op te nemen in 54. Toen dacht hij, nou ja, ik zing het gewoon zoals ik het wil. Dus hij zong That's Alright Mama. Ja. En dat ging eigenlijk, was dat best aardig, maar ook niet heel bijzonder. En toen tijdens een pauze, toen zong hij het eigenlijk met zoveel opwinding dat Sam Phillips omdraaide en dacht, hey, dit is wat ik zoek. Ja. Ik heb een blanke zanger die eigenlijk de hele zuidelijke muziekcultuur heeft opgezogen. Ja, ja. Ja, en zo is het gekomen. En dat dansen erbij en zo. En toen ging hij optreden. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk wat hem nog eigenlijk veel groter maakt. Behalve dat natuurlijk een geweldige zanger is. Is hij eigenlijk, als je in de kern kijkt wat zijn echte grootheid is geweest. Ik heb hem natuurlijk nooit zien optreden. Maar als je hem ziet optreden, als je hem hoort zingen, dan weet je gewoon niet wat je meemaakt. Dus die enorme electricity die hij uitstraalde in 1954. Dus ja, het zijn de jaren 50. Het is net na de oorlog. Iedereen is nog in de war. Ja. En opeens staat er een gast die vertegenwoordigt eigenlijk alle vrijheid die daarna geproefd zou worden. Ja. Het is wat John Lennon had zei, hè? Before Elvis there was nothing. Dat was natuurlijk niet helemaal waar, want je had natuurlijk ook gewoon de jazz. En Charlie Parker die stond ook al een tijdje rechtop. Ja. Maar waar het natuurlijk echt om ging, is dat eigenlijk vanaf dat moment de popmuziek is uitgevonden. Ja. Zeg, hoe vaak ben je op Graceland geweest? Ik ben er drie keer geweest. In 91, 98 en in 2017. Ja, met zo'n busje overgereden vanuit de andere kant van de weg, hè? Wat zeg je? Ja, je gaat met zo'n busje naar... Ik ben er ook eens geweest. Maar ik weet niet, het is toch magisch als je daar dan rondloopt gewoon in dat huis, hè? Het is ongelooflijk. Het is, als ik eraan denk, krijg ik ook kippenvel. Het is zo bijzonder, want je denkt dat je een soort Efteling gaat rondlopen. En aan de ene kant zijn al die winkeltjes. Nou, je hebt het gezien. En zo een beetje dit, een beetje dat. Het vliegtuig. Het is gewoon en dan kom je daar binnen. En is het toch, het is toch fantastisch. Die trappen op, het is prachtig. Ja. En de laatste keer maakte het nog meer indruk op mij. Toen ik was. En waarom was dat? 5 jaar geleden. En waarom was dat? Nou ja, toen had ik een boek gezien van, dat is een William Eggleston, dat is een Amerikaanse fotograaf. Die heeft een boek gemaakt, View of Graceland. En heeft hij als het ware alle elementen uit Graceland heeft hij geïsoleerd tussen de bank, beeldjes, poppetjes. Als een soort losstaande kunstwerken. En uiteindelijk, ik had het boek gezien. En toen kwam ik zeg maar met dat idee weer dat huis binnen. Ja, ja, ja. Toen zag ik al die dingen bij elkaar. Ik denk, jezus, het is ongelooflijk eigenlijk. Zeg, John, de Jungle Room, je moet... Nou ja. Ja, Dave, je kan er volgens mij uren met jou over praten. Ik wil nog even naar die film, hè, want die is nu in de bioscopen. Ja. Nou, ik hoor er veel mensen over, veel mensen gaan daarheen. Want dat is een beetje uit het perspectief van zijn manager, hè, de Nederlander. Dries van Kuik, Tom Parker, die hem aan de ene kant aan alle kanten geholpen heeft natuurlijk om de grote Elvis te worden die was. Aan de andere kant ook zelf behoorlijk wat van meepikte natuurlijk. Wat vind jij zijn aanrader, die film? Nou ja, kijk, de film wordt pas echt indrukwekkend op het moment dat je Elvis ziet. Maar dat is op het eind. Dus je zit gewoon te kijken naar een vertelling, gewoon een verhaaltje, een biopic. Er zijn er wel meer van geweest. En het is een beetje dit, het is echt goed gemaakt. Er zit veel tempo in, het is eigen tijds. Ze vertellen het verhaal over zwart en blank en hoe hij dat mengt. De opkomst. En het is natuurlijk met instemming van de missus, Priscilla, gemaakt. Dus die komt er ook goed vanaf. Dries komt er wat minder vanaf. Maar ja, dan opeens is het daar, het moment. Dan zie je hem zelf. Ja. Op het eind. Dus dat snijden ze over in de werkelijkheid. Ja, ja. Ja, dan zit je opeens recht op je stoel. Ja. En dan komt er dat ongelofelijke moment. dat hij in 1977, dus dan is hij helemaal drugged out. Is er niks meer van hem over. Uppers, downers, alle denkbare pillen hebben hem uit het lood geslagen. En dan zit hij achter de piano en speelt hij Unchained Melody. Ja. Ongelooflijk. Ja, ja. Dat is zo goed. Mooi. Ja. Dus daarvoor zou je naar die film kunnen gaan, maar dan kun je ook op YouTube opzoeken. Ja. Elvis is niet dood, misschien wel. Hij leeft gewoon, in ieder geval in onze herinneringen. En in de muziek. Nou ja, zo kijk ik er niet naar. Kijk, je hebt zoveel Elvis. Ik geloof dat je, als je het allemaal, ik denk, je hebt een Elvis of zes. En elke keer moest hij weer iets overwinnen. Hij had elke keer een challenge. Hij had elke keer een berg die opnieuw moest beklimmen. Hij heeft zichzelf zo vaak opnieuw uitgevonden. Mede door het toedoen van ome Dries. Ja. Ja. Hij kwam elke keer opnieuw terug met iets nieuws, iets bijzonders. Dat is waar, ja. Dat wordt in die film ook wel goed duidelijk. John, dank voor je verhaal. John Schorel is dat van de Volkskrant. Hij is daar chef Elvis. En vandaag spraken we met hem over de dood van Elvis Presley. Vandaag 45 jaar geleden. In 1977, jaar dat hij overleed, was dit nog een hit voor hem in Nederland. Moody Blue. Well, it's hard to be a gambler, betting on the number. It changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you'll find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby. Wednesday into another day again. Her personality unwinds just like a ball of twine on a spool that never ends. Just when I think I know her well, her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady, so I call her my baby. Ladies and gentlemen, Elvis has just left the building. Nieuws snipper. Dat is maar goed ook, want u kunt de prijzen winnen met de nieuwsnipper. U weet hoe dat werkt, hè? Wie luistert weet meer. NPO Radio 1, dat is de slogan. U hoort een fragment uit een eerder gesprek vandaag op deze zender. Of uit een reportage. U krijgt daar een vraag bij. En als die vraag goed is, dan hebt u prijs. We doen vandaag weer een rondje met bellers. 0800-1101, dat is het nummer. Pak de telefoon bij de hand, hier is het fragment. En ja, ze kon het zelf eigenlijk ook helemaal niet geloven. Ze liep terug en verontschuldigde zichzelf ten opzichte van haar tegenstanders. Want kijk nou wat ik nu heb gedaan. Maar het is haar gelukt. Meter en centimeter. Het levert haar het goud en een dik Nederlands record op. Eline de Zeeuw was dit, verslaggever vanuit München, over EK atletiek. En het gaat dus over de gouden medaille van kogelstootster Jessica Schilder. U raadt het al, we willen de precieze afstand weten. Dus hoe ver stootte Schilder gisteren de kogel bij dat EK? Als u het weet, 0800-1101, dat is het nummer om te draaien of te drukken. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hallo, met wie? Goedemiddag. Nog één keer. Ja, met Gert Boersma. Gert. De afstand was 20 meter en 24 centimeter. 20 meter en 24 centimeter. Het is correct. Ja. Wist je dat of heb je dat nog even snel opgezocht? Nee. Ik heb gisteravond zitten kijken. Ja, het is een enorme prestatie van haar. Ja. Ja, fantastisch. Prachtig. Dat was inderdaad fenomenaal. Wij vroegen ons wel af, hè, van kijk, vroeger dan als je dan zei, nee jongens, kom op, we gaan voetballen. En er was nooit iemand die zei, nou, ik ga even niet mee, ik ga kogel stoten. Ja, ik vind wel wat. Ja, nee, en dat je dan zo ver uiteindelijk komt, knap. De hulde dus voor... In een vrij korte tijd. Ja, fantastisch. Nou, daar kunnen we nog hoop plezier aan beleven. Jessica Schilder dus, uit Volendam. 20 meter en 24 centimeter. Dat was het goede antwoord, Ger. Je krijgt van ons opgestuurd het Villa VDB keukenschort. Draag het met verven en blijf aan de lijn voor je gegevens. Ga ik doen. En een prettige dinsdag. Hoi. Tot 3:30. Villa VDB. Ja, deze week in de Villa Zomerserie aandacht voor de zomerhit. Dat doen we met radiomakers. En vandaag is Wansi Muller te gast in de Villa. Nu nog bij NPO Radio 2. Zij doet de Soul Night op zaterdagavond. Maar Wansi, jij vertrekt bij de NPO. Ja. Kunnen we daar nog wat aan doen? Effies ben ik er. Nee, op dit moment niet. Nee, je gaat naar de zender waar ze eigenlijk de hele dag die muziek draaien, die jullie op zaterdagavond draaien, bij Sublime, de zender met Soul en Jazz. En die heb ik ook vaak in de auto, ja. Dus ik kom je vast nog wel een keer tegen. Dat denk ik wel. Ja. Hey, luister, je bent nog op vakantie geloof ik nu, hè? Ja, ik ben lekker in een vakantiepark, ergens in Brabant. Dus... Ja, de rest is even aan het midgetgolven en ik zit lekker op een bankje. Oké. En jij bent opgegroeid... Wespen om me heen weg te slaan. Ja, dat kan je beter met zo'n club doen dan van dat midgetgolven misschien. Ja, dat is waar. Maar dan wordt het een beetje een moeilijk gesprek. Jij bent opgegroeid in een gezin waar veel muziek altijd aanwezig was. Zit daar ook een zomerhit bij uit je jeugd? Ja, absoluut. Ja, mijn ouders kwamen uit Suriname. En in Suriname draaiden ze natuurlijk heel veel Surinaamse muziek. Maar ook heel veel soul en ook heel veel Latin muziek. Dus ik ben echt opgegroeid met de merengue van de koning van de merengue, noem ik hem altijd, Juan Luis Guerra. En dat is een zanger die een hit heeft die sommige mensen misschien wel kennen. Burbujas de Amor. Mm-hmm. Staat op zijn album Bachata Rosa uit 1990. En dat is... Dat album kan ik echt elke dag nu nog steeds luisteren. Terwijl het dus al 32 jaar oud is. En ik kan er niet genoeg van krijgen. Want het is gewoon zo'n mooi album. En daar staat één nummer op. Ja, het hangt een beetje van je stemming af. Want hij heeft Burbujas de Amor bijvoorbeeld. Dat is een heel rustig nummer. Maar A Pedir Su Mano bijvoorbeeld. Dat is lekker uptempo. En daar ga ik altijd heel goed op. Helemaal met dit weer. Ja, dat is een mooie term. Hier ga ik helemaal goed op. Ja. Maar wie niet, zou ik bijna zeggen. Nou, ja, dat dus. Dus daarom dacht ik van, nou, mochten mensen dit nummer niet kennen, dan laat ik ze er graag kennis mee maken. En ik zat net ook lekker mee te dansen en mee te playbacken. Want ik kan ook niet stilzitten als ik dit hoor. Ja. En welke andere zomerhits krijg jij kippenvel van? Het is een beetje verschillend. Ik zat zo te denken, wat zijn nou echt nummers waar ik herinneringen aan heb? En ook een nummer, dat is dan niet Latin, maar wel Portugeestalig. Dat is De Lambada van Kaoma. Want dat is ook een nummer waar ik van die herinnering aan heb. Dat we probeerden dat dansje na te doen. Hè? Een 8 is het volgens mij. En onze moeder die vond dat heel leuk om mij en mijn zusjes hetzelfde aan te kleden. Dus dan hadden we dezelfde outfit. Mijn zusje is 3 jaar jonger dan ik, maar dan in een andere kleur. En we hadden allebei ook een lambada rokje. Dus ja, daar moet ik er ook altijd aan denken. Als ik denk aan zomer en zomerse muziek. Ja, en dat rokje, dus, dat weten we nog. Dat waai je er zo mooi mee als ze draaien. Ja, hè? Ja. Ja. Ja. Deze kent iedereen wel, denk ik inderdaad. Dat Het hoort ook wel een beetje bij een zomerhit, hè? Een specifiek dansje erbij. Kun je het nu nog steeds, Wansie? Nee, ik heb de lambada nooit gekund, joh. Oké. Okay. Ik deed maar wat. Okay. Nee. Die rokjes waaiden toch wel mooi mee met het ritme, zeg maar. Ja, precies. Lekker ronddraaien. We hebben dit natuurlijk allemaal voorbereid met jou. Kevin Little, kom je mee met Turn Me On. Laten we eerst even luisteren naar dat nummer. Een stukje. Wat doet dit dan met je? Even kijken hoor, ik denk dat we er... Ben je er nog, Wansie? Ja, ik ben er. Ja. Ik had even aan een knopje gezeten. Leg eens uit, dit liedje. Waarom is dit zo bijzonder? Nou, mijn ouders komen uit Suriname. Maar omdat we met z'n vijven waren, was het niet zo dat we elk jaar naar Suriname gingen. Dus ik ben daar geweest toen ik baby was, één keer in 1996 en daarna pas weer in 2002. En toen was dit liedje een grote hit daar. Daar moet ik dus altijd aan denken. Ik was dan 21, 22. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik Suriname echt bewust meemaakte. We gingen er ook uit. Dus dit liedje kwam ook in de disco voorbij. En je hebt daar van die openbaar voerbusjes. Dat zijn kleine busjes waar een man of 20, 30 in kan. En daar staat ook altijd muziek in aan. En dan werd dit liedje ook gedraaid. Dus het doet me gewoon heel erg aan Suriname denken. Ah, ja. En het is uiteindelijk in Nederland ook een hit geworden. Maar dan denk een jaar of twee daarna pas. Oké. Okay. Dus, en deze moeten we ook nog even noemen. Jaren 90 gaat het over. Brandy en Monica. Ja. Ook veel op gedanst, neem ik aan. Nou, zeg dat wel, ja. Want dit kwam dan langs in de disco waar ik altijd naartoe ging. Toen ik tiener was. Dit was denk ik 1998 of 99. En toen ging ik uit met mijn zusje en met ons buurmeisje. Dat was een vriendin. En dat was eigenlijk elke week raak. Gingen we naar dezelfde club. En die heette De Opening van Toon, voor wie het misschien kent. En in Amsterdam bij het Leidseplein. En daar draaiden ze een hele aparte muziekmix eigenlijk. Ze draaiden R&B, zoals Brandy en Monica, maar ook trance. Okay. Dus dat was een beetje bijzonder, maar het was heel leuk. Ik heb echt heel vaak gedanst op dit nummer. En dit is de aanloop een beetje naar de kampioensvraag. Want wat is de zomerhit voor 2022 wat jou betreft? Ja. Nou, dat is een nummer waar ik een beetje gemixte gevoelens bij heb. En dat heeft te maken met de zangeres. Ik vind het nummer namelijk heerlijk klinken. Het is Calvin Harris met Justin Timberlake, Pharrell en Halsey. Het is zo catchy. En misschien blijft het daarom ook zo hangen. Halsey die zingt op een beetje irritante manier. Het is een beetje praatzingen wat ze doet. En dan een beetje hoog. Dus dat kan een beetje in irritatiezone gaan zitten. Maar juist daarom blijft het hangen, denk ik. En daarom dacht ik ga ervoor zorgen dat er meer luisteraars zijn bij wie het in hun hoofd blijft zitten. Dus die ga ik voorstellen. Ja, heel goed. Ik heb hem vorige week namelijk ook zelf getipt, deze. Dus wij zitten helemaal op één lijn. Hey, veel succes straks bij Sublime en met dat beach golfen. En dank voor jouw tips wat betreft de zomer is. Wansie Muller was dat. En dit is het liedje waar ze het over had. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play. Make a mess right here. Do whatever. I like it weird. Okay. Let him disappear. Say whatever you want to hear. Just stay. Yes. Thank you. de tip, zou ik zeggen, van Wansi Muller is dit. En al die tips van de mensen die meedoen in deze serie deze week gaan we natuurlijk op een rij zetten en kunt u vinden. Nu is het tijd voor de Dichter voor Drie. En vandaag is dat Reinier Dichtwater van de Veer. Zuid-Europa wordt geteisterd door bosbranden van niet geringe grootte. Door extreme droogte worden hectares bos in razend tempo door de Vlammenzee verzwolgen, met ernstige gevolgen. Miljoenen bomen fikken af. Dier, insect, gewas vindt in het vuur zijn graf. Natuur vergaat tot as. Maar waar rampspoed is, staan helden op. En uit tientallen landen snelle brandweerlieden toe. Met ongekende moed, met tranen, zweet en bloed. Dit is een lofzang. Op de brandweer die de brandweer blust. Wanneer de ene boom de andere met hete adem kust, de vlammen sust. De vuurzee tot bedaren brengt, al lijkt het onbegonnen werk. Al lijkt het maar een druppel op een gloeiend hete plaat, de schade toch net iets beperkt. Een huishouden beschermt. Met gevaar voor eigen leven, want de prijs die is soms duur. Maar zij doen het. Zij gaan voor ons door het vuur. Een eerbetoon aan de brandbestrijders van Dichtwater dus. Ik zet nog even ons Instagram-account. Daar kunt u kijken, want daar zitten die tips bijvoorbeeld op. En nog veel meer leuks af en toe. Villa VDB _ Omroep Max. En aan het eind van de week zetten we ze ook op maxvandaag.nl. Alle tips van de radiomakers met betrekking tot de zomerhits. NPO Radio 1. No hay nada que hacer. Vrijdag gaat hij in Utrecht van start. De Vuelta. Wij zijn erbij. Rechtstreeks vanuit de jaarbeurs in Utrecht. Chapeau, hè? Grande. Vrijdagavond vanaf 7 uur. De start van de Ronde van Spanje in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zin in een gezellig spelletje bingo op je telefoon, tablet of computer? Speel gratis Gamepoint Bingo. Chat met andere spelers, doe mee met de superbingo's en ontdek meer. Ga nu naar gamepoint.com/actie en ontvang vandaag nog je gratis munten. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Zin in een gezellig spelletje bingo? Ga nu naar gamepoint.com/actie en speel mee. Heerlijk weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland Amerika Lijn. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Dat zal je net zien. Heb je net een mooie nieuwe keuken gekocht? Gutst het water werkelijk uit de keukenkastjes. En die keukenzaak maar doodleuk volhouden dat ze alles hebben gedaan zoals het hoort. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandme.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Boek met Holland Amerika Lijn een 8-daagse Noorse Fjordo Cruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. King Software. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is misschien wel de bekendste wandeling van Nederland, het Pieterpad. Ooit medebedacht door de moeder van Maarten Goorhuis, die haar levenswerk voortzet in de stichting Pieterpad. In Villa VDB haalt hij herinneringen op. Nu het NOS-journaal. Hier is Jan van den Putten. Het servicepunt van het Rode Kruis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gaat morgen weer open. Het ging gisteren dicht vanwege gevechten tussen asielzoekers. Hulpverleners zijn nu beter voorbereid op zulke situaties, zegt het Rode Kruis.

En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op speksavers.nl. De hemelse klanken van Bach. Kijk op himmelsburg.de. Kom naar Hiswater Water. 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Misschien hebt u het ook wel eens een stukje gelopen. Of helemaal. Natuurlijk het Pieterpad van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg. Misschien wel de bekendste wandeling van Nederland. Ooit bedacht door de moeder van Maarten Goorhuis van de stichting Pieterpad. En die is nu bij Sophie. En wij hebben samen gekozen voor een heel klein overzichtelijk wandelingetje. Het Villa VDB-pad met als eindpunt jou in de studio. Maarten, kan je eigenlijk onbekommerd wandelen? Of zit je altijd te kijken op wandelpaden? Van hoe ziet het er hier uit en dit is lelijk en dit is druk? Ja, ja, ik kijk wel altijd naar waar ik loop. En zeker als ik routes loop, dan kijk ik altijd wel van... ik zou dit misschien anders doen. Of, goh, wat hebben ze dat mooi gedaan. Maar evengoed ben ik dan heel vrolijk en onbekommerd bezig. We pakken hier even een kleine barrière. Een stukje, een klein bruggetje is dit. Zijn dit eigenlijk jouw wandelschoenen trouwens? Nee. Nee. Dit... Voor een radio-uitzending ga ik niet mijn wandelschoenen aantrekken. Heb je wel veel wandelschoenen? Ik heb één paar wandelschoenen. Voor het Pieterpad? En voor andere wandelingen. En je hebt ook een heel mooi koffertje bij je. Een heel bijzonder koffertje. Ga lekker zitten. En dat zal Jurgen je zo vragen, wat daar dan precies in zit. Ja, want die wandeling, het Pieterpad, bestaat binnenkort 40 jaar. Dan heb ik het natuurlijk over het Pieterpad. Bij iedereen wel bekend. Bedacht dus door twee vriendinnen. De moeder van Maarten Goorhuis, Toos. En haar vriendin Bertje Jens. En gewoon omdat zij samen door Nederland wilden lopen. Zo is het begonnen. Maarten treedt dus in de voetsporen van zijn moeder. Want... Hij heeft zijn baan opgezegd en werkt nu part-time voor de stichting Pieterpad. Klopt, helemaal. Hartelijk welkom, Maarten. Neem ons eens mee. Dat Pieterpad trouwens, ik zei net van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg... maar als je het omgekeerd doet, mag dat ook? Natuurlijk, ja. Geen enkel probleem. Het is in twee richtingen beschreven en gemarkeerd. Ja. Neem ons eens even mee. Wat is precies de route? In grote lijnen. In grote lijnen. Of niet die hele... Je begint in Pieterburen, vlak aan de Waddenkust. Ja. Dan loop je naar Groningen. En van Groningen steek je een beetje in de richting van Emmen. Maar zover komen we niet helemaal. Langs Sleen, en dan Coevorden, Hardenberg, Ommen. Dan ga je redelijk recht naar het zuiden. Kom je uiteindelijk ten oosten van Doetinchem uit... Dan... We zijn er nog lang niet. Nee, nou... dan buigt het weer een stukje naar het zuidwesten. Tot de oostkant van Nijmegen. En dan zakt het Limburg helemaal in. Ja, richting de Sint-Pietersberg. Ja. Ja, ik zei het al, misschien wel de bekendste wandeling van Nederland, hè, denk ik. Ja, het is zeker de bekendste lange afstandswandelroute van Nederland. Bedacht door jouw moeder? Ja. Hoe vaak heeft ze hem zelf gelopen? Ze heeft hem één keer helemaal bedacht en uitgezet. Ze heeft hem daarna, net als ik, je bent natuurlijk voortdurend bezig om die route aan te passen. Als je in een stukje Nijmegen iets moet veranderen, ga je niet eerst weer de hele route lopen. Nee, dan ga je rechtstreeks daar naartoe. Nee, dat snap ze ik. Heeft toch wel een keer geprobeerd samen met haar vriendin om de route helemaal te lopen. Dat was in de jaren 90. Maar ze had intussen ook last van haar knie gekregen, van haar heup. Dus dat hebben ze niet gered, helaas. Ja. We hebben in het archief een stukje gevonden... waarin jouw moeder en haar vriendin Bertje uitleggen... wat zij met dat Pieterpad wilden. Even luisteren. Om een voetpad in Nederland te maken dat vergelijkbaar zou zijn... met de lange afstandswandelpaden die wij dus in het buitenland al gelopen hadden. Ja. Ik ben altijd weer verbaasd dat het zo'n succes is geworden. En dat vind je natuurlijk best wel leuk, dat wil ik niet ontkennen. Maar wij zijn natuurlijk in onze onschuld gewoon in een trend van actieve vakanties gestapt. Het kwam op, dat lange afstandswandelen. Ja, dus daar viel het net goed in. Ja, en dat is er nog steeds. Het is niet meer een trend. Er is ja, het is voor veel mensen een prachtige hobby geworden. Ja, zeker. En de laatste jaren helemaal. Want in de coronatijd konden we niet naar het buitenland. En is het wandelen enorm populair geworden. En dat zien we nog steeds. Hoe is dat om je moeder terug te horen zo? Ja, leuk. Mooi is dat. Ja, met haar vriendin? Ja. En het is eigenlijk gewoon uit een soort eigen belang misschien wel begonnen. Hè? Van we willen gewoon even een mooie tocht. Hoe kwamen ze bij die twee Pieters uit, bijvoorbeeld? Nou, zij hadden een vaste afspraak met z'n tweeën om eens in de maand een aantal dagen er samen op uit te trekken. En dan gingen ze wandelen. En nou ja, dan is het handig om een beetje een doel te hebben. Dus op een gegeven moment hebben ze het in de kop gekregen om tussen hun beide woonplaatsen te gaan lopen. Van Tilburg naar Groningen of andersom. En dat zijn ze gaan doen. Ja, en eigenlijk al vrij snel toen ze daarmee bezig waren, had mijn moeder zoiets van, ja Groningen, Tilburg, dat slaat toch ook helemaal nergens op. Als we dan toch bezig zijn, dan kunnen we beter naar Maastricht lopen. Dan doe je tenminste wat. Dus toen hebben ze de koers verlegd. Ja. En uiteindelijk kregen ze toen op zeker moment een brainwave van, hey verrek, bij Maastricht heb je de Sint-Pietersberg. Ja. Ten noorden van Groningen heb je Pieterburen. Ja. We plakken er nog een stukje aan, dan hebben we het Pieterpad. Het Pieterpad was geboren, ja. Heeft zij, want dat is enorm succes geworden, dat lopen sowieso. Maar ook dat Pieterpad natuurlijk. Wat heeft zij daar nog wat van meegekregen, van dat succes? Ja, zeker. Ja. Dat heeft ze heel bewust meegekregen. Absoluut. Want ze is overleden intussen. We hoorden het ook in dat radiofragment wel. Ja. Dan dat kistje. Jullie kwamen hier net de studio binnengewandeld. Ja. Wat zit erin? Dit is een kistje met militaire stafkaarten uit de periode 1926-1930. En dat heeft mijn moeder gebruikt om haar route op uit te stippelen. Maar daar zitten ook kaarten in dus? Dit zit vol met kaarten. Het is echt antiquarisch. Oh ja. Een beetje zoals een archiefkast eigenlijk. Ja, het zijn echt hele mooie oude topografische kaarten. Maar hoe kwam ze eraan? Wat deed ze daar dan mee? Hield alles bij of zo? Nee, dat kistje heeft ze... Ik weet niet precies hoe het in haar bezit is gekomen. Volgens mij heeft ze het gekregen van iemand. Kijk, en als je zo'n route wil uitzetten, ja, dan moet je toch een beetje je pad zoeken. En dat doe je best op een topografische kaart. Ja. En je kan niet over de snelweg gaan lopen. Nee, dus voorafgaand aan hun wandeltochten pakte zij de kaart erbij en bedacht ze een route. Ja. En die heeft ze ingetekend op deze kaart. Het staat er ook nog gewoon met balpen ingetekend. De route is wel door de jaren heen wat komen te verliggen, hè? Hij verandert voortdurend. En hoe dat heeft te maken met dat er... Nou ja, het land verandert. Dorpen breiden uit, steden breiden uit. Er worden wegen aangelegd, spoorwegovergangen afgesloten. Er gebeurt van alles. Ons land het landschap is voortdurend in verandering. En de wandelroute, die beweegt mee. Krijgen jullie veel reacties van wandelaars ook? Ja, dagelijks. Ja. Want vroeger ging dat natuurlijk met brieven en kaarten. Ja. Ja. Nu heb je de social media, dus... Klopt, we hebben een hele actieve Facebookgroep bijvoorbeeld, waar 33.000 mensen in zitten. Maar we krijgen ook dagelijks mails van mensen die meestal zeggen van, goh, hier is de markering verdwenen of... hier ben ik verkeerd gelopen. Maar ook mooie verhalen van mensen, neem ik aan. Een soort fanverhalen. Die zijn er ook. Die zijn er ook. Vaak zeggen mensen, we genieten enorm. Maar hier of daar was het toch niet helemaal goed. Wat zijn de grootste uitdagingen? Want ik zei het al, het parcours verandert voortdurend. Maar... Ja. De grootste uitdaging is dan toch om met al die veranderingen in het landschap wel voortdurend een goede en aantrekkelijke route te vinden. En dat is lang niet altijd makkelijk. En wat is daar dan het probleem bijvoorbeeld? We hebben tussen Ommen en Hardenberg heb je de N36. Dat was een 80 kilometer weg. Dat is intussen een 100 kilometer weg geworden. Ja, we hebben daar een oversteek over die weg. Gewoon een platte oversteek. Ja. En die weg is steeds drukker. Dus dat is een steeds groter probleem aan het worden. En dan is een alternatief niet zo makkelijk te vinden. Ja, een tunneltje of een bruggetje eroverheen. Maar ja, dat staat er niet zomaar. Nee, precies. Ja. En dan zie je dat wandelaars toch helemaal onderaan in de pickorde staan. Voor een fietspad of een weg. Daar wil de wethouder of de provincie nog wel een viaduct voor aanleggen. Maar voor wandelaars... Maar daar bestaat jouw werk dus ook uit om dat parcours eigenlijk voortdurend in de gaten te houden en dit soort problemen te tackelen. Ja, Ja, zeker. Ja. Ja. Wat is het mooiste stukje Pieterpad? Oh, dat kan ik niet zeggen. Dat kan je niet van me vragen. Nee, dat dacht ik eigenlijk al. bijna 40 jaar dus bestaat het, Pieterpad. Ja, volgend jaar. Begonnen in het hoofd van je moeder en van haar vriendin. Ja. Mooi verhaal. Dankjewel, Maarten Goorhuis van de Stichting Pieterpad. Fly in the Family Stone uit 1969. U luistert naar Villa VVV. Met nu nieuws van de NOS. Een 52-jarige eigenaar van een champignonkwekerij uit Reusel bij Eindhoven die moet een jaar de cel in omdat hij een zwakbegaafde medewerker langdurig heeft uitgebuit. Ik ga erover praten met Evie Hendricks, is van Omroep Brabant, heeft die zaak gevolgd. Evie, goedemiddag. Goedemiddag. Jarenlange uitbuiting, wat is daar allemaal gebeurd? Nou, het slachtoffer werkte daar dus al 25 jaar lang. Hij merkte op het moment dat de zoon van de eerste eigenaar het bedrijf overnam, merkte hij een verandering. Zo werd hij structureel onderbetaald. Hij kreeg minder dan 20 uur uitbetaald, terwijl hij lange dagen werkte, van 5 uur 's ochtends tot soms wel 's avonds. Ook werd hij vaak vernederd met uitspraken zoals zo eentje hoef je niet voor de volle pond te betalen. Dat refereerde dan naar zijn verstandelijke beperking. En de maat was echt vol voor het slachtoffer toen hij februari 2019 boos naar huis vertrok. Na een zoveelste opmerking. Toen hij op het erf kwam was zijn auto geblokkeerd met een heftruck, zodat hij niet wegkwam. En toen hij naar huis wilde lopen, toen gooide de oud-eigenaar zelfs een schop naar zijn hoofd. Ja. Hoe kan dat dit niet eerder is opgemerkt eigenlijk? Dat dus al een hele tijd doorging zo? Ja, hij werkte dus al een lange tijd op die champignonkwekerij, 25 jaar. En die verandering kwam pas de laatste 10 jaar, toen de zoon het bedrijf overnam. En hij dreigde onder andere met uitspraken als niemand anders wil jou aannemen, ook vanwege zijn verstandelijke beperking. En door die zaken in combinatie met die familieband durfde hij eigenlijk niet weg te gaan, waardoor hij dus 10 jaar lang is uitgebuit. Ja. En die 52-jarige eigenaar nu, die krijgt dus een jaar cel. Maar ook de vader van hem, die is gedeeltelijk verantwoordelijk gehouden voor dit hele verhaal. Wat voor straf krijgt hij? Ja, dat klopt. De vader moet, net als de huidige eigenaar, zijn zoon dus, een schadevergoeding van 30.000 euro betalen. Maar vanwege zijn broze gezondheid heeft de rechtbank besloten dat als hij nog een keer de fout ingaat, hij een half jaar de cel in moet. Maar vanwege die gezondheid hebben ze dat besluit nu nog niet genomen. Dank voor uitleg. Evie Hendricks is dat, van Omroep Brabant. PSV kan zich plaatsen voor de hoofdfase van de Champions League. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy die speelt vanavond de eerste van twee wedstrijden tegen het Schotse Rangers, gecoacht door Giovanni van Bronckhorst. Eerste wedstrijd dus in Glasgow vanavond. En de man die in het verleden jarenlang voor beide clubs uitkwam is Arthur Nieuwman. Arthur, goedemiddag. Goedemiddag. Maar hallo. Voor wie ben jij dan vanavond? Ja, dat is een vraag die ik al, denk al 150 keer op mijn bordje heb. En je zegt steeds wat anders, zodat je iedereen te vriend houdt? Of? Ja, bijna wel. Nou, maar ik moet toch zeggen, ik heb natuurlijk 6 fantastische jaren bij PSV meegemaakt, van 92 tot 98. En daarvoor dan natuurlijk toen de stap gemaakt naar de Glasgow Rangers, waar ik 5 jaar gespeeld heb. Ja, ik hoor hem maar aankomen. Ja, en daar heb ik 5 jaar gespeeld. Toen ben ik gestopt. En toen ben ik nog 7 jaar blijven wonen in Glasgow. Omdat ik toch een speciale band had daar met de mensen, met het land, met de club. Dus, en ik ben er nog steeds heel erg vaak. Dus ik heb toch wel altijd een zwak gehad voor de club. Ja. En volgens mij voelt het altijd als thuiskomen. Jij juicht voor Rangers vanavond, ik hoor het al. Als ze scoren natuurlijk. Ook dat, ja, inderdaad. Ja. Zeg, kun je eens aangeven hoe groot die club is? Want ja, we weten, de Schotse competitie, Rangers-Celtic, is het altijd. Ja, dat klopt. Dat is, kijk, dat ik toen naar naartoe ging, wist ik ook niet precies wat ik kon verwachten in 98. En ik werd ook zwaar bekritiseerd dat ik toen van PSV naar Glasgow ging. Ze zeiden ook, wat moet hij nou bij Glasgow doen? Het is geen grotere club als PSV. En ja, ik kon ook naar Atletico Madrid, bij de Italiaanse klus. Maar Dick Advocaat werd coach daar. En toen had ik tegen Dick gezegd dat ik met hem mee zou gaan. En het grappige was, ja, ik tekende in 98 voor Glasgow. En in 99 speelden we de Champions League. Onder andere in de pool met PSV. Ja, en toen wonnen we natuurlijk in Eindhoven met 1-0. Ja. En thuis wonnen we met 4-1. Ja, toen zagen ze pas eigenlijk hoe groot de club was. En met name ook de impact van het publiek, de supporters, dat is echt ongekend. Ibrox is, ja, dat is een heilige grond ook daar. En een gerenommeerd stadion natuurlijk, waar tegenstanders, ja, toch ook wel af en toe met knikkende knieën rondlopen. Nou, we hebben PSV gezien tegen AS Monaco. Ja. Daar mogen ze de handen dichtknijpen. Wat wordt dat voor wedstrijd vanavond? Ja, nou goed, wat je al aangeeft, qua sfeer en entourage is dat echt geweldig. Iedere wedstrijd op Ibrox is het gewoon uitverkocht, zit 50.000 man. En ik moet zeggen, de wedstrijden die altijd bijblijven is de Old Firm. Dus Rangers Celtic. De sfeer, die staat op nummer 1. Maar ook de Europese wedstrijden. En dat is toch speciaal. De mensen kijken daar naar uit om toch tegen de Europese topclubs te spelen. En natuurlijk vandaag helemaal. Ze kunnen zich kwalificeren voor de Champions League. En je merkt gewoon op het moment, dat heb ik ook als speler ervaren, als je de tunnel uitkomt. Nou, echt waar, het is 50.000 man, maar het lijkt wel of er gewoon 500.000 man zitten. Ja, dat is niet normaal. Het is, en van de eerste tot de laatste minuut staan ze achter de ploeg. Ze zingen heel veel liedjes. De sfeer in de entourage is gewoon geweldig. En, ja, ik krijg altijd adrenaline door mijn lichaam als ik gewoon die sfeer om me heen zag. En heel veel spelers van topclubs die ik achteraf gesproken heb, die zeiden ook, ja, als je echt naar Schotland gaat, die speelt tegen Rangers, de sfeer is echt speciaal, is echt ongekend. Ja. Kortom, PSV heeft hem nog niet gewonnen vanavond. Nee, het wordt heel interessant. Dat zeg ik, ze hebben wel het voordeel dat ze eerst uitspelen volgende week thuis natuurlijk in Eindhoven. Dat scheelt vind ik wel altijd. Maar ja, kijk, Rangers zal er alles aan doen om vanavond natuurlijk sowieso die wedstrijd te winnen. En dat ze dan in ieder geval met een positief gevoel richting Eindhoven kunnen gaan. Ja. En voor PSV inderdaad, dat zei ik, ja, hoe gaan de spelers ermee om met de druk, met de sfeer, de entourage. Dus ik kijk heel erg naar die wedstrijd. Nou, zeker voor de, jij zit er een beetje dubbel in. Zeker voor de objectieve supporter, hoor, die verder niet zoveel belang heeft, wordt het vast een mooie happening vanavond. Dankjewel, Arthur. Die wedstrijd is te volgen natuurlijk ook hier op NPO Radio 1 vanavond. Vanaf 9 uur. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Kyoto. Zomers geleden dit, Clean Bennett en Jess Glynn. Kijk even over de heg, daar staat Hans van der Steeg. Hij presenteert zo meteen Geld of Je Leven. Het gaat over de gasprijs, opnieuw gestegen. En ja, dat is eigenlijk geen goed nieuws voor de energierekening. Daarover laten twee Kamerleden hun licht schijnen. Christoffer van de SGP en Henry Bontebal van het CDA. Sophie, wat doen we morgen in de villa? Ja, welke zomerhit tipt radio-dj Marisa Heutink? Dat gaan we horen. En we gaan terug naar de aanslag op de Ramblas in Barcelona. In 2017 was dat met een Nederlandse ooggetuige. En fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van den Burg neemt voor ons dick pics onder de loep. Jeetje. Nou, dat morgen. Vanaf 2 uur. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa VTT. Een programma van Max. Ster. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. Nieuwe smartphone. Oké. Sim-only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten. Is dat genoeg? Unlimited. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl. De winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Kies bij mobiel.nl voor de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 4 of Z Flip 4 en ontvang tot €270 extra voordeel. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl.